Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde dimmere fi hunjugol itta mereji wondi e de do deftere lollirde gila duubi heewdi sammaytuha kitabul mukallafin. Wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Na'am, wa inshallah namtahi pauta dong dua hikki do dong on monyorti fure mojorti hure al muntada salafi o jang ngadi mojorti hure o jang ngadi yani mojorti hure ko ko farta do ko woni ko jangata ya hayyu ya qayyum irham abdika al khati'u bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhanallah dan sa mojorti hure ko dum do woni ko jangata sa ñorti fure kon non ko jangata am boy ma sa ñorti fure Abubakar radiyallahu anhu tuma ne o arno ko egga ko wonde ma o hewti o ñorti yeso ne laado mo sallallahu alayhi wa sallam yalla e gando Abubakar jangun o duwa do hom boy salafu khalil ko egga do hay en ko plaasa kan ko ella nya hekki don fewnir dum arana fewnir dum arana naam ma fewnir dum aranu ko dum woni be inna dum ittu gollot gol ko ni kaddu gol ma kaddu ja sifadi dum almuhim wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'ala lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Yani nden hida no lote o aranan dan ko dum do no kallawto on yewti wala kad makkannakum fil ard men nemini on ko nemini men tabintini on kaleedi waja'ala lakum fiha ma'isha on woni ngurndan gadi lam tashkurun sayda on ko yetto o ko dum don ko jangata asha kadum do ko lundi fewnir dum dimmu idan nabi sallallahu alaihi wasallam no dari ha gedal do mabbe on kodon woni kulthum kodon woni fewna kala nde bebbe maaki lote mo hasabakari kambe jo bugani be kasangeji din ha be gayni wadon kafura wadon do kono yalli lotatugol aranu do be wino jange dum do lotu gol dimmun dum jange dum do be wina dum ko dum subhanallah loti dum dimmu wondema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun ko jange dum do ko du'ani ko kumpitalni wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an allah yaltini on kategeji yumma modon fusi on anda wadani on ko dum woni giide kanyum ma e nanirde kanyum ma giide kanyum ma e la Allah kun tashkuru faqa sa yitta Allah subhanahu fewnir dum tammum huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida gari lamma tashkurun was salatu was salamu ala khairil bashar wa ashabihi subhanallah ngari ko neɗɗan ko ne windude yeeya ñammina ɗum ɗo ɓe ngure muɗum njulora ɗum ɗo heɓini duuɓi capanɗe nayyi ɗum hino foto ko fiɗi no sakire no yeeyede no yeeyede Allahul musta'an telen fewni ɗum aranun kañum ma e ɗimmum kañum ma e tammu noon ko ɓe jangata ɓe ne ndaare jangamɓe tan annduɓe hunjiɓe fewnirɗi woɓen ɓatto ka hono musus ta battagol ti janga fewnir o ti janga lotir patata ko idan nana asbe gayni golle den be inna be eti ke haa ron ko yo jangu fewnir jangu lotir si me yahi ko bolonto to yahi e porti don Allah subhanahu wa ta'ala ayati Allah bi qawmi yuhibbu wa yuhibbuna hada yuqego insha Allah daran to be de do golle wakile wakile jango lotirdi wakile jango dum do on wakile to jango golle tapale mere hay goto jangata dum naam tayib didir dum gaburu na fewna am tayib enyo hokita ka gaburu ara indara me en buddo heccude on non ko fi hon indirante buddo heccude on non kadi hikka mo ngara inshallah bismillah wa billahi wa ila allah narji'u amrana kulluhu ilayka yani ne dida ko woni kaburu igol bismillah wa billahi wa ila allah narji'u amrana kulluhu ilayka on wa sayyidi dirul kaburu ko dum do nela don sallallahu alayhi wa sallam ko egga kon foko be seni baqi yalli egga ma don du'a ko fure ko ko kabur didirten hmm sin sin be jannama do windama defte jannama be manata ko dum do be golitirta be golitiray na'am idan la shakka do ko lundi dum la sakam do ko lundi dum wallinir dum fure kander kaburu wallinir dum fure kander kaburu han si fure on yettama den hino wallinede ko jangata kon wondema ya ayyatan nafsul mutma'inna irji ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati wa kon doni ko janga ko nona ayyote do fi to kadina يا ميرون يا ايتها النفس المطمئنه فجر النون كسرت ماذا سرت الفجر فجر النون كسرت الفجر اذا نجت دفرين ولند كو دون دو وني ان من الله سبحانه وتعالى يوتو دين جيا اما كونكي تبوتو كي دينا تو كاري كو غاب تفال يا وري يعني كو يلا بو اذا انت نكان باي جانغا كو فوري ولنتي كبرو الا يوكاد جانغو بي يوكو jango be yokko la shakka dum do kadi ko ella na ila sallam si wallinde num pure ino tabiti ino egga ina be kon ne danka woni ko wolta bismillah alamin at rasulullah lagni ikhtisara rabbin num go qala ma ya ta nusul mutmainna ila akhir la musta'an ombitirdum leydi gaburu ombitirdum leydi gaburu emba ne danke bidana mari golle ne danke bidia fota ne danke naam ma tan hudi kadina Allah subhanahu wa ta'ala o hebi golle o hebi golle o dani wara makko projet ji ka golla yo gol naam ko don si Allah subhanahu wa ta'ala wi amilatan nasiba tasla naram hami dayangi haron ko non tata joddi fu si ala ngol naam pombetir dum leydi gabur wondema konti jangata ko minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra la santa la no yewtu dem humpita e wondema se neddanke mayi na'am ona beta ko dum woni ka samaawdo pawto dum o wi'e yo artire leega ko gaawani ko taga na'am ko gaawani ko yal e honnu na'am wa minha nukhrijukum wa fiha wa minha khalaqnakum ko to woni ko men tagi on wa fiha nu'idukum ko tawon ko men rutta taw nga yare ko ton surata do wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko tawon ko men yaltin taw Allah go yare usuka surrego ko non woni ko leedi min ombitirte la shakka dum do kay ko lundi ma do wi gol wontibe funna ngeden yo ben ton fuddo ko satti o sadi ko ben ton ko attoto ko ben ton ko fuddoto ko dum bay goddo mabbe wi'i wondema na'am jangoydo arti leede arabu go wonde mara wonti be ga nyaamu tombe yobe huddo min ni kam huddo rawona ella be ni nanu menen mawdo go wi dum wona non men idan men ko kanyam men fuddorta ko dum men andi dum men tawi ombutugol kadi garado on fanon ne na yombite hein ko yombite koyo koyo ombite na'am idan sa jasi kapere kadi fi wattu golder to ombita fi yoduman no kadi kuma i fuddora hunna ge ma hinna ge manan ma jam idan nas ala in arali inni wandama sitaye jasi kapere ko funnange ma hirnange banama nyaajo fuddo tada obbut ombitegol wannon kadi kaburu ombiter kala ka wonirda fanon ne ko yo o yo ombite na jode dan wi gol wobbe ka funnange ben tata ko mawbe tubbe tata no lera ko ben wontiri ton suka be fon wontiri kay dumaga tan jono be feli jede be ombita be ya na pawtum ho miskino wi wandama Naam dokari ko naati dum e julirde naati dum e julirde iwa makka gabon narta daatere ka julirde assalamu alaykum wala ibadi assalamu alaykum wala ibadillahi salihin lahum adkhilni mudkhala sidqin lahum adkhilni mudkhala sidqin yalki dum e julirde allahumma akhrijni mukhraja sidqin idan tabitina la rasul sallallahu alaihi wasallam du'aji tawta ko wondi ka sahihayn tabiti du'aji wondi ka sunan arna ne danke on yo rabbinor rabbidin nor asikayma amma ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi la bitati siya baydi wi'a siya banti ke wi'a sami allah liman hamidahu sujud سبحان ربي الأعلى لا بتتي نعم تيع التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب jikiru jikuru on jikuru on idan jikuru on jikuru on naam yalle no ko ko waqiatu salatu on ko faande mudo subhanallah de labi chapande tati e tati alhamdulillah de labi chapande tati e tati allahu akbar de labi chapande tati e tati timminir dum sinde maw on ko jikirgol allah akbar timmine dum siden maw on ko jikirgol ani timmine go dani du'a maw on ko jikirgol fono fala wi dem la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نعم ننظر لنكو يوندي جلدنك نعم أني يرنم في إتقل مود أني يرنم في إتقل مود نعم إذن صلوك من أكبر نمار يقول لك ناك جلد ناك فوريجي ناك سوما ناك الله المستعان tay andi yordum fi ittugol mudo andi la siama se tay woni no ndari planji de fo kala ko andi no fejjude hakuna mujjita ma societe ji din ndara winda dum wiyeyira dum naam ko bay dum bay wonati tabe nodda maka police onati mo sekkori do mo sekkori do defte ne yani mo yuri kamar se bay wati ndi mo ko telefon natugol mo kad mo don tawu ko gadi no adda dum fi nyaawor no joodi sera dum fay ko nga defte ni o hayni men joodi der taw wo ko du'aaji ni ko du'aaji ni fay be lett do ko kader police won ne ko sayni dum hayni dum ko dun do dun do wo ko du'aaji ni yani lamitori dum anam kal no fala do ko dabira du'a ka wo ko du'aaji ni naato ko hu o hendi umari al-haliya tayyib anni yurdum fi ittugol mudo allahumma inna ibrahima khaliluk da'aka biha li ahli makkah fi muddihim wa sa'ihim muhammad sallallahu alayhi wa sallam al barakati barak kati tabaraktahu bi barakatihima fi ikhraj muddihi wa sa'ihi ana kon non dai tamudo kon doni ko jangata allah akbar allahumma jama inna ibrahima ibrahima khaliluka ko jati gejuma da'aka biha ono dima o torane ke yani li ahli makkah e makkah be fi muddihim yani muddo jama be den wa sa'ihim e sa'u jama be den torane ke yimbe ko don woni makkah ben yimbe madina ben ان الله صلى الله عليه وسلم كده البركه نعم بركتان تباركته ببركتهما في اخراج مد وصائبه الله المستعان ان يردم في المغل جمع ان يردم في المغل في المغل جمع اذا سيجنغا ادوار وتعلم جمع لدي idan ko dum do taw ida jangi do si almuda jamaa tayyib allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i fariidatika bi niyyati imamil jamaa to jinne namaru salatul fariidati imtithalan li amrika wa qiyaman bi haqqi rububiyyatika لذن أن يردن في ألمق الجمع نعم اللهم جوما إني من أتقرب إليك من الواترما بأداء فريدك تطق الفريد لما بنية إمام الجماعة أني ألمق الهنم ألمق الجمع صلاة الفريدة جلد فريد لنه امتسالا سبو وتقل لأمرك يمن رماد وقياما بحق ربوبيتك حق يقولوني golle jimaabi la shakka dum do kadi ko illa molana jalli ne goddo hato jinni al anniya gol fi al magol jamaa kany innugol farilla la shakka dum do ko illa naam anni yordum fi lotanagol juma anni yordum fi lotanagol juma tayyib اللهم إني أتقرب إليك بأداء سنة غسل البدن في هذه اليوم الجمعة امتثالا لأمرك وقياما بحق ربوبيتك بحق ربوبيتك أنه جلد من دو كان نجيب هذا بحق ربوبيتك نجيب هذا أن يرم في لوتا الجمعة إلى رسول الله عليه وسلم بلاتنا بفونة نوكا lontina be nay latno no feunoto no ka egama e mabbe du'a anne fi lotna gol juma ya allahumma juma inni mi ataqarrabu ilayka min atrama bi ada'i sunnati ghasli albadani sunna lotugol kon woni bandundo fi hadhihi alyawmi fi hadha alyaw yani yawmu onkonu يوم أنكم مذكر نعم أن نعم نعم أن نكون نقول لا زور كاكو لزور كم سعد قل لا كاكو لا كاكو لا إذن امتثالا لأمريكا ودقوا ليامير ورمان وفيما وقياما بحق ربوبيته ida kurum ko jamaawne jangude an yordum fi lotagol lotnagol juma an yago fi lotagol lotagol juma yalli o do juma no jogi woni te kon an yagol fi lotagol juma juma on ko dabira da ko lotagol hala ba koy siyaka juma kodum do dum do wa awayni gol lotnagol longal juma ay na torta ka longal juma longal juma ana na bunu na longal juma lotana longal juma anni yordum fi lotana gol sumaye anni yordum fi lotanagol sumaye nan sarata ko wiide ko nan ke wiide on wari golle tan ni yordum lotanagol sumaye toy ko dum en fejjino hadis on dem inna allah farada faraida fala tudayyuha ka nan o farlani o farli e do modon farillaaji wota on wota on yebu idan bawto dum be maka nabi sallallahu wa taraka lakum ashiya duna madha nisyan fala tasalu anha o tertani ke on peeji o yejjita goy o yejjita wono waddinde on du'a fi lotagol de di fiji do fu o terte ko yurmende wonande toy an yakum fi lotagol sumay اللهم إني أتقرب إليك بأداء سنة غسل البدن في هذه الصوم في هذه الصوم صوم نذكركم ذكركم كم أنث نعم أجمع بنا كويت وسام ميتوا بارو يسوع عوتا جوه بارو يسوع عوتا جوه نعم إذن تتاي إكريبين عن هدي كوي دهاري لا ليفر لا donc je rédige la livre là are yeso ton ma do wi gol wondema j'appelle la livre là n'am are mi tanyini si goddo yebi kamarse inde do de do kay wono serato almuhim tayib hitne bawto dum be wi wondema allahumma inni taqarrabu ilayka bi ada'i sunnati ghasli albadan lam atrama fi lotu gol sunna lotu gol do bandu fi hadhihi as-sawm kaado korka shahri ramadan do le rusumay imtisalan li amrika wa qiyaman bi haqqi rububiyyatik allahu akbar anni yurdum fi lotanagol idi anni yurdum fi lotanagol idi allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i sunnati ghasli al-badani fi hadhihi as-sala al-idaini imtisalan li amrika wa qiyaman bi haqqi rububiyyatika na'am al muntada salaf la shakka dun do kadi illa ko faljere ko wopitande ala al qur'an is sunna ala e dina meden kan na'am al muntada salaf si'a yi fure nonabe wi'a yani si ayi fure no nabe ani ko fure no ronda no nabe de ka berde fi sur roygol no wodi wodu amu jangata wodi du amu jangata kon woni on wiigol allahu akbar allahu akbar allahu akbar hadha ma wa'ada allahu wa rasuluhu allahumma zidna imanan wa taslima idan ko do sen na umaren sifa be sinangama he sifa be sinangama ha marsay geni heboto intérêt heboto hmm intérêt heboto wodi wodi commission ni wadari kasare do fi hon wono kotelen ko ni fi nangu gol drog fi nangu gol dum do fi nangu gol dum do fi nangu wala dum do dun do kanno dun do do ko dun do ko otata ko joma de nyoge do kay fonta tama pilenti kadi onno muni musude joma de nyoge do kay fonta tama pilenti kadi nawra na ma pilenti kadi jo bokko de be dun do honto ka polisi kan ka polisi ka polisi nyalla be darade nangi idan ta be ken nabante sifa dum do kan kinguli do kan andano jettitira andano dum anno idan wo ko ya jangol do sa yi fure hido nabe allahu akbar allahu akbar allahu akbar hada ma wa'ada allahu qulun do ni ka allahu on fodi wa rasulena la dum akko allahumma zidna imanan jama be dum be dam mer liman wa tasliman e kisal tan ke fure na be janga dum do sa landi ke mo kon do yo yimto kon akira de yadali ko kay do dalil alaka iwa honto idan nyande nana kebe kam hebi ke o na'am nyande nana kebe kam hebi ke o si dalil do hebo heba ta al muhim goddo si woni ha woni écrivain auteur na'am windudo na'am o do si dama yi addu dalil ka yetti don he adun haani wonde sonko ara bi report ara tegna ho mi jiti windi ako fenande aga simi tuubi lan ka kono ko doow al hali woni e woni heborde do woni heborde ko buri hul binagol kon fu ko si tawi ne dan kan gollitide kon te ko ngide yagal godde ne dan kan gollitide ndure yagal bawtu dun no yilti kad no majjinde jamaa on gol do lawol dulumatun babu ha wa qaba dan min nati kan da sambu sura ilu hubbina buzi ne hubbina buzi e zamanu meden do sa nyal lili lu gol torso ya ton jinne e buzi sina kere gol sumu gol e ko na do ma fi on on buzi don hubbina na jogi di koron gol de me non ni mari gol le goy do hawji kan yo me hitti hen ko me garani kan jogi gol nan ko yetto de himbe ahduji ko dum woni wadaifuji tajati wazifa kanima ilazim na'am yani wazifa an ko golle fani an fawi de hore maada sharia fa wali ma wazifa lazim ko amoni ko waddin dum hore ma alquran e sunna waddinama on non bay woni a jetti wazifa yani ko golle ni te wazifa am fulwa ni te wazifa garab lazim ko hunde waddinde ma yani ko du'aaji golle waddeteede e zamanu hertordo kono non kadi du'aaji tata ko lazim bimbi e kiki a wadaydi e waqtuji herto asusa ta hasita ko dun hari o bittike derto yaltane hanga bittike ado sim andi so wada lazi hendo on wado e on tan ko problem no sikku de wonde ba e bay ko te ko bonne e ko na dum idan sife yi don anni yurdum fi lotana gol janaba anni yurdum fi lotana gol janaba bal sunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam eggani en ko hay honno be fewno rayno idan si si be ganali en dum dara be jamfike idan be wodi dum allahumma inni nawaitu bi ghasli al janaba li raf'i al hadath al akbar aw al asghar ايمانا واحتسابا بالله ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير دار الجهل مركب ومجرند عنوان تيترون كون لا لا دو كان في دمون دو في دعاء وانا كايس المسلم يرا تعالى بين دعاء كاري جو دعاء كاري جو كان كاري كون دو كون وادي فول في ويل نانغول في هوندو مجرند نو ساكيتورا anni yordum fi lotanagol janaba ona salligi ka na salligi kono jento allahumma joma inni nomi nawaitu mido fibi bi ghasli al janaba bi ghasli al janaba yani lotugol janaba lotugol janaba tayib ana lotagol de li raf'il hadath al akbar fi bantugol tayre jande idan bi ghasli janaba kono fayda kadi addugol yesoga raf'il hadath al akbar tayre jande aw asghar ma on tayto sokere idan anni yurdum fi lotana gol janaba ko tayre jande inete janaba aw asghar idan ko salligi wonda e salligi no on won salligi ko lotante dum ka ko salligi ko lotte ka ko salligi na e masali al muntada salaf en galle holla ka dalta ka def to ndama salli ko nan ko yolote idan ko dum musailima en groupe mabbe ha joni be acci ko dum woni talibabe musailima kadab musailima na acci ha joni talibabe biliti dun no banjade hocci arsike na'am idan imanan wa ihtisaban sanni o kadi yahi do ni akki hakke karamo ko en haray ko hono dum do woni de ko wi go kadi yawre wadi ko sa don ko sappo are ma mano kay ma chapan jo na imana wa ihtisaban billahi rabbana atimil lana nurana wa fir lana innaka ala kulli shay'in qadir molotike longal janaba o jangadi bismillahi janahaka jami'un udu ghus subhanallah ko arabu ni bismillahi janahaka jami'un adun ghusun Allahu akbar idan dum do ko du'a ko jangete len ko diri e ko lotante ko ko lotante ko Allahu musta'an idan lotante didin adadu majjon fo no wada do go di tati nay jo wiye go je tati yene sappo sappo e sappo didi yani fije sappo didi fo no waddima yani lotana gonde mudo na'am no jeya e mudum lotana gol ko dum woni e bawto lotugol maydo not latugol makka lotana gol eidi lotana gol nyande arafa na'am lotagol maydo lotana gol fi watta gol tenti ihram lotana gol juma lotagol ko dum ni kafer so naati islam lotagol wonto bisungo kanyum e dile kanyum e janaba Allahu musta'an المنتدى السلف طيب سيدن دارود ليوروندون جانغين دون دو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار المنتدى السلف نعم دونكو جانغاتا تك دارنا نودون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة نعم الله أكبر لا إذن ساقيني كما وطارون دول موين دي دول جماعة ينجفوكونا انتين فوننكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدون ننتا نمون كوين دي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الله أكبر يا سبحان الله ورديو من المنتدى السلف ورديو من المنتدى السلف إذن قال الله صلى الله عليه وسلم أروا يا وقب قوب عبادة يوتا إن كنا نالي ونو بابي رابي مو ها عندنا نالي إذن هرهين جابر ملائكة ما لندو ما لند قبر jabor dum malaika elande gaburu na wama rabbuka wama nabiyyuka wama daliluka wama dinuka wama qiblatuka wama ikhwatuka wama abika wama masiruka allah wama masiruka kolande denni lande gaburu lande gaburu jento wama rabbuka go wama nabiyyuka didi wama daliluka tati wama dinuka nay wama qiblatuka kono nam nay joy wama ikhwatuka jeego wama abika je wama masiruka jelu muntada salam pedo ko sinan anke bi jama landama dum do lande kaburu ko jelu كتبتي كون كحديث بر ابن عبد رضي الله عنه جلو اذا افترى فنان وندم وما ربك كون وني وما لا ما وما ربك كون وني جوما ما دابا انا ودي ون نو بيرو دي سانا مون ودي ون نو بيرو دي دوندو دوندو دوندو وما ربك وما نبيك ما اتبع دي ما نادي ومن نبي ومن ربك ومن نبيك اذا هند حكم مقرر توحيد جنغو دا فامو دا دوماني دا او دو تبره فان فانا انيو تاتيلن دنكا تبره فان فانا طيب وما دليلك كونوني دليل ما دليل ما دليل ما وما دينك كونوني دين ماك حقكم ما وما قبلتك كونوني قبل ما وما اخوتك كونوني نينا غوتما وما ابيك كونوني بابا ما كلب او خنزير كبركاك كوسه وما مسيرك kontoni fokitan demande konto fokut da honto nda yewdi subhanallah dar ko na yeyede n'am ko ne se kon konkiran konkurrence di marché ande sa fala yo nokko ya ko nokku da wadda ye ba marché den ko ni joni ko ko kala fala do nadu marché ko fala o n'am madama lande ari ko ma jababu yeji araka الله ربي محمد نبي القرآن دليلي الإسلام ديني الكعبة قبلتي المؤمنون إخوتي نعم النبي إبراهيم أبي الجنة مسيري دليل ما عويد أودك الله أودك الله الله طيب إذن وندما الله ونجوم محمد النبي القرآن ونتندن الإسلام وندين عنك سورة كعبة ونقبلانهم المقوم جميعا كبقام بنين غوتو بيان النبي إبراهيم كان كبقام بنين كبقام بنين بابين النبي إبراهيم كايكا النبي إبراهيم بنين بابين النبي إبراهيم سبحان الله أنا يا آدم أنا إذن آدم أبو البشر إذن الجنة مصيري وكذا عندك الجنة كم عندي سكوا الجنة نورد من الله سبحانه وتعالى سبحان الله المنتدى السلف طيب جنوب كدليل نادو دلو سيده دليل وي يقول ما ونبك الله ونجوم ما دليل ما أوي أوده ko Allah woni joma am wadali mu dun konto adu dalil mu na'am jomi an huwa Allah rabbi wa rabbi abaikum al awwalina ko kono ni dalil mu dalil go rabbi Allah dalil mu wi gol huwa Allah rabbi wa rabbi abaikum al awwalina tayyib دليل ما أوي أودكو النبي جو محمد وني النبي جو ما نعم النبي ما يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايئنك وانما قلوني دليل وانما النبي جو النبي جو ما سبحان الله ينو هايو تريد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات دليل ما أوي أودكو القرآن وني دليل ما دليل ما نعم لقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للمؤمنين وكو دليل ما أنه دليل ما أوي أودا كل إسلام وني دينما نعم قنوكك الله أمي وأوي يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين دليل ما أوي أودك صود كعب وني قبل ما وهيتما كنتم فولوا وجوهكم شطره دليل ما أوي أودك نعم woko mu'mini en woni sibbe ma wadali wi gol wonde makko mu'mini en woni sibbe ma idan gaddo landal gal arana dow to e ko bere sibbe ma wonde makko ko janto wonde makko annaba ben jonno mu'mini en do joni dalil ko tindi wonde makko mu'mini en woni sibbe ma innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum dalil ma awi udeko annabi ibrahima woni bemma dalil ko tindi nande wana bera woni bemma wattabi millata ibrahima hanifan wama kana min mushrikin dalil dalil ko tindi nande wana bera woni babema dalil ma awi udeko al janna woni jaajorde ma ila dukhulul janna qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi faj'alani minal mukramin dalil kala no ayat de dalil heddi ke wonde masay woni ko dum woni ko dalil on tindini ga ndari magge ndari jahal si afalama lotanagol janaba si farlike on koni mi andiri si afalama lotanagol janaba si farlike ma koni mi andiri hasik wale bantangi madina leto ka yengema den dolle don yawgol don tuddo don o banana lokko den e basagaaje liddi e kappe ko irata porte gine do e panyaaje goro e kona do yawgol ma rondo din gogolonje den dumaaje do nyallal bo e lope wada bottuwal nan otoje iwroje ka muti adamar sandisiji yawgol ma rondo den dolle do nyallal petu heba don ko buda warange den gore ma wali soro no burma burma o natule نعم اور ديو من المنتدى السلف يعني هاتو جنا وجه الله ده مجير له طيب كانت له وجعل يحق ديمره ان يرضم فيه رسول ان يرضم فيه رسول اللهم اني نويت باخراج الحرام بين الحلال اللهم اني نويت باخراج الحرام بين الحلال بسم الله وباسم الرسول فقد نويت بواحده النفس وفجرت السكين بخمسه السلبيه وقد سال الدم وبقيت اللحم بسبعة المعنوية بسم الله ارفع او دعاء سا جانغي او دو اهرسي كونك هرسو لا دون سل هرس سل تانيامو بان شرك نو مود do nde yotere yotando siko dum do hirsilda sellata nde goddo nyama kon ko hirsuda do jen allahumma inni nawaitu bi ikhrajil harami bainal halal mi fibi anne yaltengol kon ko harmi hakkunde kon ko dagi bismillah wa bismir rasul bismillah wa bismir rasul ay adba bismillah wa bisman ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله نلا نتاكا دون يلي كو حقين الله صلى الله عليه وسلم تاكي غول دون في هرسوغول انت بي كون كونا هرسيده بين وون بي هرسوده اند عيسى كاني ما اند ملائكه ما اند دون دون دون كون سيندي كاني ما وون هرسوده اند الله صلى الله عليه وسلم ko sala ngol idan yibbe ben e fecce mon talaka yesugol en jantidoke wa bismir rasul faqad nawaitu bi wahidatin nafsi faqad jaratu as-sikkin yani dogi labiki bi khamsati as-salbiyya wa qad sala ad-dam gumdi dogi ji janna wa baqiyat al-lahm edike ji janna edike tewo bi sab'at al-ma'nawiyya bismillah wa tan hirsa ya allah wa akbar subhanallah wa turu janti do kono woni allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kono woni ayat al-kursi allah katibuhu katibuhu to owi samaituha muhammad ba illa ibnu muhammad sa'idu billiba enena maryama labbo jallo karamo ko an kerno bal hajji ibrahima bayillo jallo mitoriki ya allah hinno be fo ya podabe ila akhire idan o radio al muntada salaf o radio muntada salaf idan la shakka dum bon sibirbe teddube honde yurmu le dar ko musta laden sallallahu alaihi wasallam woni ko woni ko hewti naa haray du'a fawzul azim on kadi nawir to non hinoga ay sari sodugo ko ni on ma yaltirande sado asikay asikay biri naam ko non fala da ko sammay to on haray hindega ko fawzul azim on hindega haray ko du'a jidi fidiga o radio men tay muntada salaf pum idan du'a jidin kan ni kadi en artana di inshallah jang ne ko bede wala na on dem haray kurum le man yaren di donga ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.